C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Merhabalar, mutlu günler ve günaydınlar diyelim. Saatlerimiz 10.03'ü gösteriyor ve C vitaminindesiniz sizler. Bugün haftayı birlikte bitiriyoruz. 23 Kasım Cuma. Keyifli bir hafta sonu umarım bizleri bekliyordur ve keyifli bir gün. Yine güzel bir liste hazırladım. Bir saat boyunca sizlere dinletmek üzere. Eskilerden bir albümle merhaba dedik. Coşkun Demir ve Grup Gak için için yanıyor dediler. Hemen hava durumunu aktaralım ve ikinci şarkımıza devam edelim. Bugün uyarısı var mı meteorolojinin? Var. Yine sis uyarısı var sevgili dinleyenler. Bunun dışında Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Kuzeyi aralıklı ve hafif sağanak yağışlı. İstanbul'da 15 derece aralıklı ve hafif sağanak yağışlı diye özellikle belirtilmiş, haberiniz ola diyoruz. Evden yeni çıkacaklar, şimdiden önlemlerini alsınlar, şemsiyesiz çıkmasınlar diyelim. Eskilerden bir albümle yine devam edelim. Yaşamak güzel şey diyor, Doğan Canku'dan dinliyoruz. Thank you. çıktı elinden. Alan olsa da üzülme, üzülme, üzülme sakın. Seni ateşe salan olsa da, bağında bahçen kalan olsa da, hayata küsme, yaşamak güzel şey. Yeter ki ölüm olmasa. Umudun yitip gitmiş olsa da, aranda bulunda bitmiş olsa da, kader köşeye itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Umudun gidip gitmiş olsa da, aranda bulunda bitmiş olsa da, kader köşeye itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Aşkı elinden alan olsa da, üzülme, üzülme, üzülme sakın. Seni ateşe salan olsa da, bana bahçen alan olsa da, hayata küsme, yaşamak güzel şey. Yeter ki ölüm olmasa. Umudun gidip gitmiş olsa da, aranda bulduğunda bitmiş olsa da, kader köşeye itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Olsa da, aranda bulduğunda bitmiş olsa da, kader köşeye itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Aranda bulduğunda bitmiş olsa da, kader köşeye itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Umudun gidip gitmiş olsa da, aranda bulduğunda bitmiş olsa da, evet, yaşamak güzel şey dedi Doğan Canku'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bugün Cuma ve dolayısıyla da gösterime giren filmler var bildiğiniz üzere. Hafta sonu tercihinizi neden yana kullanacaksınız bilmiyorum. TÜYAP'ta var çünkü ama vizyonda ne var? Gösterime giren filmler neler diye soracak olursanız şöyle bir geçelim dilerseniz. Fransız komedisi Mutluluk Asla Yalnız Gelmez bugün itibariyle sinema salonlarında. Animasyon Otel Transilvanya var. ve haftanın yerli filmi olarak da Moskova'nın Şifresi temel vizyona girdi. Bu hafta bir yerli 3 komedi filmi gösterime girdi böylece. Önce Mutluluk Asla Yalnız Gelmez'le başlayalım dilerseniz. Fransız yapımı dedik. Mutluluk Asla Yalnız Gelmez filminin yönetmen koltuğunda James Hood oturuyor. Hood'un senaryosunu Şilito ile yazdı. Romantik komedi türündeki film Türk izleyicilerle buluşuyor. Sofia Marceau'nun başrolünü paylaştığı filmde hayatları birbirinin zıttı olan iki insanın ilişkisi ele alınmış sevgili dinleyenler, çok çok çok özet olarak. Otel Transilvanya'da ise Amerika yapımı 3 boyutlu animasyon film olduğunu söyleyelim. Tartakovsky'nin üstlendiği, yönetmenliğini Tartakovsky'nin üstlendiği bir film. Yapımcılığını ise yine Michel Murdoch üstlenmiş. Yönetici yapımcılığını ise Adam Sandler üstlenmiş. Animasyon sevenlere Otel Transilvanya 3D ve Türkçe dublajlı olarak gösterimde. Filmdeki kahramanları Aydoğan Temel, Hazal Erdal, Harun Can ve Engin Alkan seslendirmişler. Moskova'nın Şifresi temelse haftanın yerli yapımı demiştik. Senarist Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın üstlendi. Sümela'nın Şifresi temel filminin devamı niteliğindeki Moskova'nın Şifresi temel izleyicilerle buluşuyor. Başrollerini ilk filmde olduğu gibi yine Alper Kul ve Aslan Güner'in paylaştığı filmde Salih Kalyon, Ruhi Sarı ve Çetin Altay da rol almışlar. İlk etabı Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilen film, Moskova'dan Trabzon'a uzanan ve bolca güldürü vaat eden Yanlışlıklar komedyası. Evet, Moskova'nın Şifresi temelde yine bugün itibariyle gösterimdeydi. Öte yandan Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti bölüm 2 var. Stefan Meyer'ın milyonlarca satan Alacakaranlık roman serisinin son filmi bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda serinin ilk bölümünü de çeken Bill Condon oturmuş sevgili dinleyenler. Gözetleme Kulesi ise Pelin Esmer'in yönettiği. Gözetleme Kulesi'nin başrollerinde Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez yer alıyor. Dram türündeki film yönetmenin ikinci uzun metrajlı yapımı olarak bizlerle buluşan filmi. Bunun dışında birçok film tabii gösterimde ama bu hafta 3 yeni film gösterimde. Bir kez daha tekrar ediyorum. Mutluluk Asla Yalnız Gelmez, bir Fransız komedisi. Otel Transilvanya, bir animasyon filmi ve Moskova'nın Şifresi temelse yine bir devam filmi denilebilir ama haftanın yerli yapımı olarak karşımızda, haberiniz ola. Caydırıyor bir rüya, artıyor yollar, kandırıyor bir rüya, vutuyor yollar. Caydırıyor bir rüya, artıyor yollar, kandırıyor bir rüya, vutuyor yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var. Benim de bu aşk. Memlekette daha çok evet diyen insanlardan den vurulurken, gündeme hayır diyemeyenler düşerken, dünyada ise hala onurlu duruşlar var olduğunu görüyoruz. Hatta bir şeyleri reddedenlerin olduğunu görüyoruz. Sinemadan söz açılmışken bundan bahsetmeden geçmek istemedim. Ken Loach onur ödülünü reddetti. Ken Loach ihaleyle insan çalıştıran Torino Film Festivali'nin düzenleyici kurumunu protesto ederek kendisine verilen büyük ödülü reddetti. Evet, tırnak içinde nedeni de bu sevgili dinleyenler, ihaleyle insan çalıştırdığı için. Sırf bu yüzden Torino Film Festivali'nin büyük ödülünü reddetti. Ken Loach'u nereden tanıyoruz? Ülke ve Özgürlük dersem evet diyeceksiniz. Ya da Hayata Çalım At gibi filmlerden özellikle tanıdığımız usta yönetmen. İtalya'nın prestijli festivallerinden Torino Film Festivali tarafından verilen yaşam boyu onur ödülünü işte böyle reddetti. Hani derdi neymiş diye soranlara şöyle denilebilir: festivali düzenleyen Ulusal Sinema Müzesi'nde işçilerin taşeron şirket aracılığıyla çalıştırılmasını ve güvencesiz, düşük ücretle çalışmaya direnen işçilerin işten çıkartılmasını görmezden gelemeyeceğini açıkladı. Gönüllerimizde başka bir ödül aldı böylece. Göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey.

Evet, uyarımızı da yaptıktan sonra devam edelim. Belki hafta sonu canınız sergi gezmek ister. Güzel, keyifli bir sergi var. Tophane'de deniz kenarına doğru şöyle inip Çin'e dair bir sergi gezebilirsiniz. Üstelik Çin'den sonra da ilk kez Türkiye'de sergileniyor. Çin dışında dünyada ilk kez İstanbul'da, daha doğrusu. Dünya sanat tarihinde paha biçilmez önemde yeri olan Dunhuang mağaralarındaki eşsiz eserler, Mimar Sinan'ın Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin girişimleriyle Çin dışında dünyada ilk kez Türkiye'de sergileniyor. Dunhuang'ın renkleri İpek yoluna açılan Büyülü Kapı sergisi 7 Ocak tarihine kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek. Daha var diyebilirsiniz ama bu hafta sonu gelir gelmez serginin ilk izleyenlerinden, gezenlerinden ben olayım derseniz haberiniz olsun. Hafta sonu da tercih edebilirsiniz efendim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sergilenen bu sergiyi. Doğu ve Batı kültürlerinin bir potada eridiği sergi 5 ana bölümden oluşuyor. Sergide 3 büyük mağaranın aynı ölçülerdeki reprodüksiyonu, 28 parça duvar resmi, 21 adet heykel, 250 parça küçük rölye, 10 adet eski müzik aleti, tuğla sanatı eserleri, sutralar, mağara sanatları yapımında kullanılan malzemeler yer alıyor. Eğer gidip görecek olursanız sergide yer alan parçalar da bu şekliyle. Vay halime dedi Candan Erçetin. Sevgili dinleyenler, Kadıköy'de ise hayvan satışına yasak getiriliyor, haberiniz ola. Oralarda oturuyorsanız ve düşünüyorsanız bir kere unutmanız gerekiyor. Çok da güzel bir adım bana sorarsanız, çünkü bir dünya barınak var. Barınaklarda sahiplerini bekleyen hayvanlar dururken, o sağlıksız koşullarda, cam mekanlarda satılmayı bekleyen canlı hayvanları almak çok da akıl kârı değilmiş gibi. Kadıköy Belediyesi Pet Shop olarak adlandırılan hayvan satış mağazalarında canlı hayvan satışını yasaklıyor. 90'ın üzerinde Pet Shop hayvan satış mağazasının bulunduğu Kadıköy'de belediye önemli bir adım atıyor. Kadıköy Belediyesi Pet Shop'larda cam mekanda ya da sağlıksız koşullarda günlerce satılmayı bekleyen kedi köpek gibi evcil hayvanların satışını yasaklamak için belediye meclisinden karar çıkartmaya hazırlanıyor şu günlerde. Bu konuyla ilgili Kadıköy Belediye Meclisi'ne bir teklif sunan Kadıköy Belediyesi, teklifin kabul edilmesiyle Pet Shop'larda 31 Mart 2013 tarihinden itibaren kedi köpek gibi evcil canlı hayvanların satışını yasaklayacak. Bu kararın çıkmasıyla Türkiye'de ilk kez Pet Shop'larda canlı hayvan satışı da yasaklanmış olacak. Umarız bu karar emsal temsil eder aynı zamanda Türkiye çapında da. Son keçi dört yasa ister. Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğini sorular ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, iliklemez önünü asla karşından. Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın ayağa. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Doğruyu yanlışı gördüm, ah, can çıkmamış yerinde. Sıla'nın son albümü Vavela'dan dinlettim sizlere. Aslan Gibi'ydi dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler. Bu arada zamansız şarkılardan bir şarkı dinleteyim sizlere. İskender Paydaş'ın Nasıl Yani diyecek Mirkelan ve Atiye birlikte seslendiriyorlar. Meraklısına İskender Paydaş zamansız şarkılarıyla bu akşam Mask Live Müzik Club sahnesinde olacak, haberiniz ola. Filkasızsan öyle olur, beni seyretme. Yani dedim Erkelan ve Atiye Zamansız Şarkılar albümünde sevgili dinleyenler, İstanbul'da turiste katkı payı geliyormuş. Nasıl ola ki diyebilirsiniz, İstanbul'a gelen turist başına otellerden katkı payı alınması için hazırlık başlatıldı. Gelir İstanbul'un kültür yaşamı için kullanılacak. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Profesör Ahmet Emre Bilgili, İstanbul'a gelen her turist için otelcilerden katkı payı alınmasını önerdi. Bu konuda bir çalışmada yaptıklarını anlatan Profesör Doktor Bilgili, dünyada farklı da olsa pek çok örneğinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu yılın ilk 10 ayında İstanbul'a gelen turist sayısının 9 milyona dayandığını ve bunun 5 milyonunun otellerde konakladığını ifade eden Bilgili, oluşturulacak fonda toplanacak paraların İstanbul'da kültür sanat ve İstanbul'un tanıtımında kullanılacağını söyledi. Turiste vergi adı altında bir yükleme yapmanın İstanbul'u cazibe merkezi yapma çalışmalarına sekte vurabileceği için katkı payının turistten değil otelcilerden alınacağına vurgu yapan Bilgili, İstanbul Kültür Sanat ve Tanıtım Ofisi adı altında bir ofis oluşturulacak. İstanbul Valisi Başkanlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye, kültür ve sanat ağırlıklı STK'lar, TURSAP, TUROP, TUREK gibi kuruluşların ortaklığında yönetilecek, projeleri kabul eden bağımsız kurullar olacak dedi. Tabii bu Avrupa'da uygulanıyormuş, bizde de değerlendirilecek. Avrupa'da pek çok merkezde şehir vergisi adı altında otellerde konaklayan turistlerden 1 ila 5 euro arasında değişen miktarlarda vergi alınıyor. Belçika'da işletmeciden vergi alınırken Fransa, Bulgaristan, Avusturya, İtalya gibi ülkelerde turistler alınan bedeli kendileri ödüyorlar. Ve sırada yine bir son albüm var sevgili dinleyenler. Levent Yüksel'in Topyekun isimli albümünden Sardunya'yı dinliyoruz. Ah fukara çiçeğim rengarenk sakız sardunyam dalında tuz zerreleri hatıra bir deniz rüzgarından öylece durmuş suya kırılgan kırılgan. Ki ne olgun ne dayanıklısındır ummaz insan. Tamahı tanımaz bir dervişin dümdüz duruşu, gözünde kim bilir kaç kuşun vuruluşu ve zarif bir inatçılıkla yaşama dokunuşu. O sade direnci soylu tutunuşu. Öğrenmem lazım lütfen, bana sırrını ver, yoksa nasıl taşınabilir bunca keder. Desinler ki vakitsiz ölürsem eğer, sebebi acının altın vuruşu. Çiçek yüzün ne çok benzer yeni doğmuş bebeğe. Kimseden öğrenmeden saldırışık memeye. Güven sıcak bir temas, kalp atışı annen. Ne zaman değişir her şey, değişirsen hala sardunya iken. Tamahı tanımaz bir bir dervişin dümdüz duruşu. Gözünde kim bilir kaç kuşun vuruluşu. Ve zarif bir inatçılıkla yaşama dokunuşu. O sade dilenci soylu tutunuşu. Öğrenmem lazım lütfen, bana sırrını ver. Yoksa nasıl taşınabilir bunca keder. Desinler ki vakitsiz ölürsem eğer. Sebebi acının altın vuruşu. Öğrenmem lazım lütfen, bana sırrını ver. Yoksa nasıl taşınabilir bunca keder. Desinler ki vakitsiz ölürsem eğer. Sebebi acının altın vuruşu. Evet, Sardunya'yı dinledik hep beraber sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşırken İğne Adaya Termik Müjde başlıklı haber var bugünkü gazetelerde. Dilerseniz bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Turgut Dibek, Çevre Bakanlığı'nın Longoz Ormanı ile ünlü doğa harikası İğne Adaya Termik Santral Projesi'ni reddettiğini açıkladı. 21 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bakana beğendik santrali ile ilgili sorular yönelttiğinde red müjdesini aldığını açıklayan CHP'li Dibek, başta İğneadalılar tüm Kırklareli hemşerilerimi kutluyorum dedi. İğneada'nın adı nükleer santral projesiyle de anılıyor dedi. Evet, İğneada'ya termik müjde güzel bir haber tabii. Özellikle bunun olmaması, reddedilmesi, çünkü İstanbul'a yakın gezilesi, görülesi yerlerden bir tanesi İğneada. Bir doğa harikası, oranın bozulmasını herhalde hiç kimse istemezdi. Zuhal Olcay'la devam ediyoruz listemize. Aşkın en mavi zamanı diyor. Radyo Hava. Aşkın en mavi zamanı, bu titreyen ben mi? Ne günlerden haberim var, ne saatlerin ayarı. Aşkın en mavi zamanı, anlamı yok uyanmanın. Ne bir şeyin sahibiyim, ne de adresim belli. Seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim. Aşkın en mavi zamanı, bütün kuşlar yerdeler, uçmayı unutmuşlar, bilinmez bir haldeler. Aşkın en mavi zamanı, savaş sonrası için yanmaktayım. Artık çok zor işim, seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için vermezdim. uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim. Aşkın en mavi zamanı, bu titreyen ben mi? Ne günlerden haberim var, ne saatlerin ayarı. Aşkın en mavi zamanı. Her türlü şiddete elbette hayır diyoruz ama özellikle kadına şiddet bunca yükselirken sesimizi daha gür bir şekilde kadın erkek çoluk çocuk demeden hayır diye yükseltmek istiyoruz ve gündeme getirmekten de çekinmiyoruz. Efendim bu pazar Kadın Dayanışma Vakfı'nın araştırmalarına göre her 100 kadından 97'si en az bir kez şiddet görüyor. Kadınların %20'si silah ve bıçak gibi aletlerle şiddete uğruyor. Üniversite mezunu kadınların %23'ü fiziksel şiddete, %71'i de ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Eğitim ve gelir seviyesi düşük ailelerde şiddet çok daha yoğun yaşanıyor elbette. Üniversite mezunu kadınlarda da durum farklı değil. Yüksek öğretim gören kadınlar onur meselesi yaparak ve kariyerlerini dikkate alarak yaşadıkları şiddeti saklama yolunu tercih ediyorlar. Sosyal maliyeti çok yüksek olan aile içi şiddette üniversite mezunu kadınların %23'ü fiziksel ve sözel şiddet yaşıyor. %71'i de ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Anketler gösteriyor ki erkeklerin %35'i eşlerine şiddet uyguladıklarını kabul ediyor. Şiddete uğrayan kadınlarsa şiddeti ya kaderi olarak görüyor ya da sessiz kalıyor veya sorunlarını kendi içerisinde ya da yakın arkadaşlarıyla dertleşerek çözmeye çalışıyor. Şiddet gören kadınlar sağlıklı yaşama garantileri ellerinden alınırken sürekli şiddet tehdidi altında davranış bozukluğu gösteriyor ve travmalarla karşıya kalıyorlar. Kendilerine olan özgüvenlerini yitiren kadınlar gördükleri şiddeti çocuklarına uyguluyorlar. Bu arada şiddet gören çocuklar da ileride kendi evlerinde şiddet uygulamaktan geri kalmıyor. Bunların oranı ise %70 sevgili dinleyenler. Evet, 25 Kasım kadına yönelik her türlü şiddete karşı uluslararası dayanışma günü sevgili dinleyenler ve dediğim gibi pazar gününe denk düşüyor. Tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine, güvencesizliğe, sömürüye, yoksulluğa, savaşa ve şiddete karşı kadınlar mücadele için buluşacaklar. Kadına yönelik şiddete son diyecekler. 25 Kasım pazar günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi önünde buluşacaklar. Özellikle kadın dinleyicilerimize duyurulur. Erkek dinleyicilerimiz de buyurun gelin destek olun diyelim. Evet, 25 Kasım kadına yönelik her türlü şiddete karşı uluslararası dayanışma günü sevgili dinleyenler. Bu hafta sonunun önemli gündemlerinden bir tanesi de pazar günü için bu. Özellikle bununla bitireyim istedim programı bugün. Bunun dışında tabii Radyo Havan'da nelerle buluşacaksınız? Az sonra veda edeceğim çünkü sizlere. 11.30'da yine Eczacı Gülcemin Kılıç yine bir soru ve bir yanıtla karşınızda olacak. 12 haber bültenimiz olacak ve isteklerinizle 13-14 arası Suat Gülbinat sizlerle buluşacak. Kahve molasında yine cazla buluşacaksınız. Cent Sunar sizlerle saat 14 itibariyle. Ardından nostalji rüzgarıyla yine günü kapatacak. Yani saat 17'de Profesör Doktor Ali Meriçli sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bugünlük de bu kadar diyelim. Keyifli bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazartesi yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Her şeyi senin olur benim olan da. onu sana verdim. Kurduğum hayallerin yarısı inan senin. Gökteki yıldızlarla denizlerse herkesin. Aç gözlülük etme gel, feda olsun sana her şeyim. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.